Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 4 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nasz kraj wspiera euroatlantyckie aspiracje Ukrainy. Mówi o tym prezydent Polski po spotkaniu z ukraińskim prezydentem. Gruzin podejrzano o zabójstwo Pauliny D. w Łodzi. Został przewieziony do naszego kraju. Ściągnięto go z Ukrainy. Szkolne wycieczki nie do fast foodów. Ministerstwo Edukacji postanowiło się z tym rozprawić. Polska wspiera euroatlantyckie aspiracje Ukrainy. Zapewniał o tym prezydent Andrzej Duda po wieczornym pierwszym spotkaniu z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Zapewniłem o tym, że cały czas wspieramy starania Ukrainy o zachowanie i przywrócenie przede wszystkim jej integralności terytorialnej, o zakończenie konfliktu wojennego w Donbasie, o zakończenie okupacji Krymu, o to, żeby Ukraina mogła z powrotem w swoich naturalnych granicach spokojnie się rozwijać. I zapewniłem pana prezydenta, że o to staramy się walczyć dla Ukrainy na wszystkich forach, na jakich się znajdujemy. Prezydent Andrzej Duda po spotkaniu wyraził też nadzieję na rozwiązanie problemów w relacjach z Ukrainą. Wierzę, że prezydencka grupa ekspertów będzie z jeszcze większym zaangażowaniem pracowała nad kolejnymi krokami, aby budować mosty między narodami w duchu praw i pojednania na przyszłość, dodał prezydent. Warszawa domaga się m.in. od władz w Kijowie zniesienia zakazu ekshumacji Polaków zamordowanych na wschodzie, w tym szczątków ofiar rzezi wołyńskiej. Do spotkania prezydentów doszło w Brukseli. Zełenski mówił z kolei, że Polska jest wieloletnim przyjacielem Ukrainy i broni jej integralności oraz suwerenności. Wcześniej prezydent Polski spotkał się z sekretarzem generalnym NATO. Poinformował go o planach zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Później nie chciał ujawnić szczegółów planowanego porozumienia z USA. Powiedział jedynie, że ma nadzieję na otwarcie nowego rozdziału we współpracy obu krajów. Nowo powołani członkowie rządu są doświadczonymi politykami, tak mówi Jacek Sasin, również powołany dzisiaj na stanowisko wicepremiera. Rekonstrukcję przeprowadzono po tym, jak niektórzy ministrowie i wiceministrowie zostali wybrani do Parlamentu Europejskiego. W TVP Info Jacek Sasin powiedział, że rząd będzie kontynuował dotychczasową politykę. To jest taka ekipa, która nie będzie się uczyć, nie będzie w jakiś sposób dopiero teraz przymierzać się do tego, co zrobić. To jest ekipa, która zapewnia taką zmianę w biegu, zmianę w marszu. Wejście i szybka kontynuacja tych spraw, którymi zajmowali się ministrowie, którzy odeszli. Nową szefową Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji została Elżbieta Witek. Dariusz Piątkowski objął funkcję ministra edukacji. Szefem resortu finansów został Marian Banaś, a Ministerstwem Rodziny pokieruje Bożena Borys-Szopa. Ministrami, członkami Rady Ministrów zostali Michał Dworczyk i Michał Woś. Mamuka K. podejrzany o zabójstwo Polki w Łodzi został przewieziony do naszego kraju z Ukrainy. Tam został zatrzymany w listopadzie 2018 roku. Będzie on odpowiadał za zabójstwo i gwałt ze szczególnym okrucieństwem. Zaginięcie Pauliny D. zgłoszono w sobotę 20 października. Zwłoki kobiety znaleziono 26 października. Zanim my otrzymaliśmy zgłoszenie od rodziny o zaginięciu tej dziewczyny, on zdążył uciec poza granicę kraju. Specjalna grupa poszukiwawcza składająca się wówczas z policjantów Łodzi i Komendy Głównej Policji ustaliła miejsce jego pobytu na Ukrainie. Tutaj liczył się każdy czas, ponieważ mieliśmy informację, że próbują się przedostać do Ługańskiej lub Donieckiej Republiki Separatystycznej, gdzie tak naprawdę żadne prawo nie istnieje, gdzie nie moglibyśmy już go tak łatwo zatrzymać. Mówił Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Młodzież szkolna nie będzie już odwiedzać sieci z fast foodem. Po apelu Ministerstwa Zdrowia do Ministerstwa Edukacji Narodowej kuratorzy oświaty wysyłają listy do dyrektorów szkół z zaleceniem unikania niezdrowej żywności podczas wycieczek szkolnych. Bezpośrednim powodem tej decyzji było ujawnienie nagradzania opiekunów wycieczek w sieciach fast foodów darmowymi posiłkami. Dowody w tej sprawie udostępniła jedna z fundacji konsumenckich. Uczniowie są jednak zawiedzeni. Hamburger, frytki, picie. Nie mogliśmy już zjeść, bo nam się nie mieściło w brzuchach. Do szkół skierowaliśmy list. Andrzej Kulmatycki, rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Warszawie. Zachęcamy dyrektorów do tego, aby w miarę możliwości dzieci nie korzystały z sieci fast foodowych podczas wycieczek, wyjazdów szkolnych. Oferowane jedzenie w fast foodach generalnie nie jest jedzeniem prozdrowotnym. Natomiast my kładziemy nacisk na to, aby oprócz nauki, bezpieczeństwa w szkole, ta szkoła również również kształtowała nawyki zdrowego żywienia. Frytki są wyśmienitym, po prostu wyśmienitym źródłem tłuszczu. Anna Taraszewska, dietetyk dziecięcy. W czasie smażenia powstają bardzo niekorzystne substancje, między innymi akrylamid. Wpływa bardzo negatywnie na pracę układu nerwowego. Sprzyja niektórym typom nowotworów. Dzieci też mogły wybrać. Pokazywałam, przecież są tak samo zestawy. Rybka, trzy paluszki, można zjeść. I cena nawet jest konkurencyjna, bo jest tylko 6-7 zł. A eksperci przypominają, że przyzwyczajenia dietetyczne młodego konsumenta często pozostają na całe życie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pogodnie, ale chwilami może się chmurzyć. Na zachodzie i południu, a jutro już w całym kraju przelotne opady deszczu i burze z gradem oraz porywistym wiatrem. Nad ranem od 13 stopni na Podlasiu do 17 w centrum i 18 na zachodzie. Jutro od 27 do 30. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Przyzwyczaili się Polacy. Wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, zwłaszcza chwile ważne, jak na przykład wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, jak tyle innych, przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę. 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Więcej na stronie pielgrzymka79 polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu. Marek Stremecki. 30 lat temu, o tej dokładnie porze, jeszcze nie wiedzieliśmy o zwycięstwie Solidarności i klęsce obozu władzy w częściowo wolnych, ale pierwszych po wojnie wyborach do parlamentu. 4 czerwca 1989 roku telewizja nie urządzała studia wyborczego i nie prezentowano wyników sondażowych. W dzienniku telewizyjnym zademonstrowano obrazki filmowe z głosowania Wojciech Jaruzelski, generał Kiszczak, ale już także Lech Wałęsa przy urnach wyborczych. A w sądzie ulicznej obywatele mówili, że oddali głosy, aby była zgoda między jednymi a drugimi. Po dzienniku telewizyjnym pierwszy program Telewizji Polskiej pokazał odcinek serialu o poecie Jasiu Kunefale, a drugi i ostatni w tamtym czasie program drugi nadał reportaż o rocznicy Komitetu Olimpijskiego. Nie można było doczekać się rana. Pobiegliśmy pod drzwi lokalu wyborczego. Tam nie do wiary. Solidarność leje na łeb władzę. Znajomi dzwonią, że u nich jest tak samo. Zapraszam Państwa dzisiaj na specjalne wydanie programu Historia z Książki, a naszym gościem będzie dzisiaj profesor Wojciech Roszkowski i będziemy z nim zaraz po przerwie muzycznej rozmawiać. Zapraszam serdecznie. Wiedz o tym, że nie dali mi szansy. Kazali odejść, wyrzucili za drzwi. Nasze mieszkanie sypie się od spodu. W naszej lodówce nie znajdziesz nawet lodu. Pomyśl, kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej. I eksploduje w nas. Kolor i zapach wirują w głowie. Mocno wdychaj, palić nią. Historie jak z książki. Jak mówiłem przed przerwą muzyczną, gościem programu czwartoczerwcowego, rocznicowego jest profesor Wojciech Roszkowski. Serdecznie witam, panie profesorze. Dobry wieczór panu. Wojciech Roszkowski oczywiście nie po raz pierwszy jest w naszym programie, ale przypomnę, historyk, ale też ekonomista, co rzadkie to połączenie jest w naszych czasach. Napisał wiele na temat historii współczesnej, jeszcze pod ziemią, jeszcze nielegalnie, ale potem te książki już ukazywały się, te podręczniki też. I też pisał o 4 czerwca, bo to zupełnie niesamowity okres. Dzisiaj troszeczkę przypomnimy, co pan pisał, a może coś pan dzisiaj doda nowego, o czym pan napisze w nowej książce. Zacznijmy od początku dla tych, bo wiem, że tacy ludzie są, którzy... To było 30 lat temu, więc bardzo dawno. Ludzie, którzy urodzili się, nie są już tak młodzi, panie profesorze. A więc powiedzmy od początku, jak to się stało, że doszło do 4 czerwca i tych częściowo, ale wolnych wyborów. Formuła wyborów 4 czerwca została ustalona przy okrągłym stole i to była formuła dosyć skomplikowana, to znaczy przy okrągłym stole ustalono, że zostanie utworzony Senat i że wybory do Senatu będą całkowicie wolne, natomiast wybory do Sejmu miały się odbyć jak gdyby w dwóch kuriach, to znaczy była kuria partyjno-rządowa, to było 65% mandatów, miało być obsadzone przez stronę partyjno-rządową. Przypomnijmy, wtedy ta koalicja, w cudzysłowie oczywiście rządowa, to był PZPR, SD i ZSL. Jeszcze do tego wchodziły takie ugrupowania jak PAKS na przykład, czy PZKS, a 35% mandatów miała objąć strona społeczna. Ta arytmetyka miała polegać na tym, że Zgromadzenie Narodowe, które miało być połączeniem Sejmu i Senatu, powinno było, wedle założeń, wybrać prezydenta, i to była nowa instytucja wprowadzona na podstawie umowy Okrągłego Stołu, miała wybrać prezydenta większością zwykłą i to było tak obliczone, żeby strona partyjno-rządowa mogła jednak zdecydować. Chyba, że... Bo miała swojego kandydata. Chyba miała swojego kandydata nazwiskiem generał Wojciech Jaruzelski. Ta mowa o wyborach, wolnych wyborach, to przy okrągłym stole padło, tak, prawda? I teraz proszę od razu powiedzieć, to 35 to od początku, czy były jakieś negocjacje, żeby tego było więcej, mniej, aniżeli tylko 35% dla strony społecznej? Tu już nie wchodźmy w te kulisy, bo tam na pewno, tak powiem, w tych rozmowach i w Magdalence i przy samym okrągłym stole, w tych podstolikach były pewne przymiarki, jak to zrobić, ale ostatecznie obydwie strony zgodziły się na taki wariant, w którym Jaruzelski może przejść, chyba że coś nastąpi nieprzewidywanego po stronie społeczno-rządowej. Ale strona społeczna jak gdyby uznała, że taka możliwość istnieje. I to dotyczyło tylko Sejmu, bo powiedzmy parlament był wtedy dwuizbowy już i Senat... Nie, nie, bo Zgromadzenie Narodowe miało wybrać prezydenta, czyli Sejm i Senat razem. I w Sejmie i Senacie razem. Wybory do Senatu były całkowicie wolne. Całkowicie wolne. I tutaj... I to było to nowum. Tak. Nie dość, że Senat był nową w ogóle izbą, prawda? Po wojnie po raz pierwszy. I wolne wybory do Senatu. Tutaj strona komunistyczna zakładała, że nawet jeżeli strona społeczna wygra całkowicie Senat, to Sejm z Senatem razem jednak dadzą szansę przeforsowania kandydata komunistycznego. I zresztą tak w sumie się stało, bo wynik wyborów, może nie uprzedzajmy faktów, ale wynik wyborów był taki, że można chyba dzisiaj powiedzieć, to była klęska komunizmu i odrzucenie ustroju komunistycznego przez społeczeństwo. Większość opozycji, powiedzmy tak kolokwialnie, była za wyborami, nie wszyscy. Właśnie, wynik wyborów można interpretować dwojako, bo z jednej strony frekwencja wyniosła 62%. O niej powiemy trochę szczegółowo później. Tak. Tam. I wybory do Senatu zakończyły się kompletną klęską komunistów. 99 ze 100 mandatów senatorskich zostało obsadzone przez kandydatów strony społecznej. Natomiast oczywiście strona społeczna wybrała swoje 35% posłów do Sejmu, a ze strony rządowej był poważny problem. To znaczy strona komunistyczna wystartowała do tych wyborów, że tak powiem, w normalnych okręgach, natomiast wyłoniono tak zwaną listę krajową. Otóż komuniści sądzili, że lista krajowa będzie potwierdzenie, wybór kandydatów w listy krajowe dla tych najważniejszych dygnitarzy dawnego systemu będzie takim uwiarygodnieniem ich, ale ich wybór wymagał jednak w większości 50% plus 1. I ten projekt upadł. To znaczy z listy krajowej tylko dwóch kandydatów, pierwszy i ostatni z tej listy, uzyskali większość 50 plus 1, natomiast cała reszta przepadła. Pojawił się problem. Jak obsadzić mandaty, które miały być obsadzone w wyniku wyborów listy krajowej? Strona społeczna zgodziła się na zmianę reguł gry w trakcie wyborów. Na drugą turę wyborów z listy krajowej. Co dzisiaj jest takim momentem konfliktowym? Dzisiaj się to bardzo chętnie krytykuje, że to było ustępstwo strony społecznej niepotrzebne i jak gdyby z góry przyznające komunistycznej czy rządowej możliwość manipulowania ordynacją i nawet wynikami. To było trochę niebezpieczne, bo jeżeli strona społeczna zgodziła się na zmianę tych reguł, no to w gruncie rzeczy mogło to otworzyć drogę do jakichś dalszych manipulacji. Wiadomo, że komuniści przez dziesięciolecia takich manipulacji dokonywali. Wróćmy jeszcze do momentu przedwyborów, bo to był niesamowity czas. Po raz pierwszy, jak już mówię, odbywały się protesty antywyborcze. Solidarność Walcząca oraz KP. Na początku były przeciwne też studenci, w wielu miastach były takie demonstracje. To nie było przeważające, ale tak jednak było. A potem, panie profesorze, no pan był wtedy chyba w Stanach Zjednoczonych, jak pamiętam, ale ulica zaroiła się od plakatu Solidarności. Zobaczyliśmy po raz pierwszy pierwszą prawdziwą kampanię wyborczą. No, zobaczyliśmy. No, ja to oglądałem, można powiedzieć, z pewnym opóźnieniem przez prasę amerykańską, ale te obrazy, które w końcu potem jakoś przyswoiłem, były niesamowite. Słynny plakat wyborczy z Gary Cooperem jako tym kowbojem, który broni honoru i dobrego imienia. Tak, tylko zapomina się, że on tylko był w Warszawie i tylko w niedzielę. No niestety, ale, jednak tak. Ale został symbolicznie. On jest reprodukowany w podręcznikach, on jest jak gdyby symboliczny. Ikona. Faktem jest, że on był w Warszawie, ale chyba przeszedł trochę do pamięci Polaków. A drugie, co przeszło, to słynne zdjęcie z Wałęsą posłów z Komitetu Obywatelskiego. Tak, drużyna Grzegorz Wałęsy, Majszak tak. O tym nam zaraz powie, panie profesorze, bo śledził dokładnie statystykę występowań. Z wyborami czerwcowymi jest związanych kilka mitów, w tym przynajmniej dwa z plakatami. Pierwszy dotyczy plakatów Samo Południe, które stały się takim synonimem kampanii i jest pomijane jako taki widoczny jej przejaw. Tymczasem się pojawił dopiero w dniu wyborów i tylko w Warszawie. A drugi mit dotyczy plakatu z Lechem Wałęsą. To jest plakat, który wisiał w całym kraju. Kandydaci Komitetu Obywatelskiego Solidarność byli na nim z Lechem Wałęsą. Na czym polega mit? Mit polega na tym, że to nawet dzisiaj powiadają historycy, że jedyny kandydat, który nie dostał się do parlamentu, to był ten jedyny, który nie miał zdjęcia z Lechem Wałęsą. Okazuje się, co zbadał Adam Herek, że takich osób było 23. Mało tego, jedyny kandydat na senatora, który przegrał i ostatecznie nie został, przegrał z tak zwanym senatorem niezależnym Henrykiem Stokłosą, który zastosował nowatorską w PRL kampanię wyborczą polegającą na serwowaniu piwa i kiełbasek wyborcom. Taki plakat posiadał. Natomiast jak się okazuje, ten plakat nie miał aż takiego wielkiego przełożenia na wynik osób startujących. Jeżeli się spojrzy na przeciętne wyniki osób, które startowały, to w gronie 10 najsłabszych wyników jest jedna osoba, kandydata do Sejmu, który rzeczywiście nie posiadał plakatu, ale jednocześnie w gronie tych 10 najlepszych wyników, jeżeli chodzi o procentowy wynik, mamy dwie osoby, które również tego plakatu nie posiadały. Doktor Grzegorz Majsa z Instytutu Pamięci Narodowej mówi o tym. Okazuje się, panie profesorze, czy pan pamięta, że tylko jedna osoba spoza Solidarności dostała się do Sejmu? To pan Stokłosa. Do Senatu. Do Senatu. Do Senatu. Dostał się pan to Stokłosa. Był właśnie ten jeden mandat, którego strona Solidarnościowa musiała oddać. Bo kupił ludzi kiełbasę, jak to się mówi. Kiełbasą wyborczą, można powiedzieć w sposób zupełnie dosłowny, bo był przedsiębiorcą w tej branży. No właśnie. Kampania strony tej niespołecznej, strony władzy była licha i taka dosyć przeciętna i szara. No ale tym niemniej też strona partyjna dysponowała środkami masowego przekazu, których nie miała Solidarność. No, kampania strony, nazwijmy to rządowej, czy partyjno-rządowej miała ogromne środki działania. Tyle tylko, że strona komunistyczna przyjęła zupełnie wadliwą strategię. Otóż listy kandydatów, można powiedzieć, ozdobiono dziesiątkami mało znanych osób, które w dodatku startowały jako niezależni. I oni się nawzajem wybijali. No tak. Bo w przeciwieństwie do strony społecznej, gdzie była ta drużyna Wałęsy i wiadomo było, kto jest do zakreślenia, po tamtej stronie właściwie można było się wahać, czy to jest działacz związkowy, czy to jest znany literat, czy to jest jakiś sekretarz KW nikomu nieznany, ale ich było dużo. I oni się, to była fatalna strategia. Przed dzień wyborów, 3 czerwca, mogliśmy w radiu usłyszeć, jak mamy głosować. Jest sobota, 3 dzień czerwca. Do rozpoczęcia wyborów pozostało nam zaledwie kilkanaście godzin. Jutro o 6 rano otwarte zostaną w całym kraju lokale wyborcze. Będą czynne do godziny 22. Vademecum wyborcy. W lokalu wyborczym otrzymasz kartę w kolorze różowym z nazwiskami kandydatów na senatorów. Kieruj się własnym rozsądkiem i poczuciem odpowiedzialności przy pozostawieniu tylko 2 nieskreślonych nazwisk kandydatów ze swego okręgu wyborczego. W przypadku zaś województwa warszawskiego 3 nazwisk kandydatów. Wszystkich innych musisz wykreślić, aby twój głos był ważny. Zapamiętaj. Społeczeństwo chyba nie zapamiętało. Ale pokierowało się zdrowym rozsądkiem, więc posłuchało się. Wykreślili według własnego, tam było, kieruj się własnym rozsądkiem, tak, prawda? Tak. I społeczeństwo kierowało się takim rozsądkiem, że wybrało senatorów Solidarności. No właśnie. Więc zdrowy rozsądek społeczeństwa zwyciężył, zgodnie z zapowiedzią, czy z zachętą oficjalnego radia. Kim byli senatorowie, panie profesorze? Senator... Można by tak nazwać, jak en bloc, tak? Kim zostaliście ludzie w pierwszym senacie po wojnie? W pierwszym senacie po wojnie było dużo artystów, pisarzy, byli działacze związkowi, związani z Solidarnością, ale przeważali, dzisiaj się czasami mówi, intelektualiści związani z Solidarnością. Był tam Andrzej Wajda, był aktor Szczepkowski, Andrzej Łapicki, no takie postacie właśnie mniej więcej o takich nazwiskach, bardzo znanych skądinąd, ale nie z polityki. Oni byli co prawda związani z Solidarnością kręgów artystycznych, no ale można powiedzieć, do polityki wkraczali głównie ze względu na znane nazwiska. Ta niezbyt udana kampania strony partyjnej, fajna, wielka kampania strony solidarnościowej. Przypomnijmy, panie profesorze, nie powiedzieliśmy tego, że w kampanii Solidarności uczestniczyli celebryci po raz pierwszy. Przyjechał Yves Montand, przyjechał Jane Fonda. John Baez chyba tak też. Jest, tak jest. I to było bardzo głośne. Jest ten plakat, gdzie indziej rozdajemy ulotki. A młody Wojciech Kolarski, dzisiaj współpracownik prezydenta Dudy, razem z 17-letnim wtedy Andrzejem Dudą gonili po rynku w Krakowie z koszulkami głosuj na Rokitę. Dobrze gonili, bo Rokita został tam wybrany z Krakowa obok pani redaktor Henelowej. No jest 4 czerwca, lecimy głosować do tych wyborów. Nie wiemy, co będzie, bardzo boimy się tego, co się z tym stanie. I potem nasłuchiwaliśmy, oczywiście to w Warszawie nasłuchiwaliśmy tego Radia Solidarność. Mówiono wtedy o pierwszych wynikach, warszawiacy przecierali oczy, czy to możliwe. Solidarność. Tu studio wyborcze Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Witamy Państwa. Na wstępie chciałam podać Państwu kilka wyników. Na Żoliborzu wynik jest już pełny. Jacek Kuroń uzyskał 67% głosów, pokonując mecenasa Siłę Nowickiego ze Stronnictwa Pracy 22%. W Śródmieściu Andrzej Łapicki z Komitetu Obywatelskiego otrzymał około 77% głosów, a Jerzy Urban około 18%. Na Mokotowie Andrzej Miłkowski zebrał około 72%. Zdzisława Guca z telewizji około 18%. Na Ochocie Zbigniew Janas 83%, na Woli Jacek Ambroziak i Jerzy Dyner powyżej 70%, na Pradze Janusz Byliński, Ryszard Bugaj i Maria Sielicka-Gracka powyżej 80%. Tu słyszeliśmy głos Bogdana Tomaszewskiego, słynnego komentatora o pięknym głosie, który mówił o sporcie, a tym razem mówił o Solidarności, bo był zachwycony, że, no, że może to komentować. Że o pierwsze były tam wyniki z Mokotowa, z Żoliborza, oni o tym mówią. I teraz, panie profesorze, pan nie miał tej przyjemności chodzić wtedy po ulicy, a jak słuchaliśmy, wiele pan stracił, teraz musi pan nadrobić to wszystko. No, ale o tym pan wie oczywiście. Ale za to na ulicy w Waszyngtonie dałem wywiad i mówiłem, no właśnie, że... jak było w Waszyngtonie? Głosowaliśmy w ambasadzie polskiej w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, 16 ulica. Sporo Polaków głosowało i z głosu Ameryki zostałem zaczepiony na ulicy, jak to wszystko ocenia, i powiedziałem, no spodziewam się dobrego wyniku, ale następne wybory na pewno będą w pełni wolne. A, no to jednak był pan profetą. Teraz posłuchajmy oficjalnego radia. Reporterzy publicznego radia pytali osoby, które wychodziły z lokali wyborczych, i to będzie oczywiście charakterystyczne, co te osoby mówiły. Czego państwo oczekują od posłów, na których oddali państwo głosy? No, pragnę tego, by moim dzieciom było łatwiej żyć, żeby miały nadzieję, i chcę, żeby im było dobrze. Głosowaliśmy na najlepszych i zostawiliśmy na tej liście krajowej tych, którzy aktywnie uczestniczyli w tym okrągłym stole. Senator, poseł powinien myśleć o Polsce. I to jest bodajże jedyna recepta. Tylko trzeba dużo, dużo samozaparcia. Sądzę, że będzie lepiej może jak było. Bo przecież teraz jedne, drudzy pojednali się, to zdaje mi się, że będzie lepiej. Mam nadzieję ze wszystkim, że będzie lepiej. No nie muszą się całe życie gryźć. Jeden drugiego nareszcie niech będzie tak. Co dla Boga, to dla Boga, co dla ludzi, to dla ludzi. Tylko szczerość i uczciwość. Przede wszystkim głosowałam na kobiety, które by załatwiały nasze sprawy. Może uda nam się łatwiej żyć, że nie będziemy musiały tylko taki kołowrotku siedzieć, praca, dom, nic więcej na nic, żebyśmy nie miały czasu. W Sejmie i Senacie powinny się znaleźć przedstawiciele jednej i drugiej strony. Zwycięstwo lub porażka zdecydowana jednej ze stron przekreśla po prostu ustalenia Okrągłego Stołu. Tak jest moje zdanie. Ja mam taką cichą nadzieję, że ci ludzie, których teraz wybierzemy, nie będą siedzieć tam w Sejmie tylko dla pewnych przywilejów i przede wszystkim będą nas reprezentować. Przede wszystkim muszą być bardzo lojalni wobec społeczeństwa, wobec narodu. Posłowie oczywiście i senatorzy przyszli, ponieważ naród obdarza ich zaufaniem. To jest pierwsza rzecz. Potem muszą być rozsądni. Nie mogą być interesowni, nie mogą myśleć o własnym interesie, zajmując tak wysokie stanowiska reprezentujące, prawda, naród, społeczeństwo. Poza tym moim zdaniem ponoszą oni odpowiedzialność nie tylko w stosunku do narodu polskiego, ale do Europy i całego świata. Tutaj się działa rewolucja, a tam jak gdyby nigdy nic nie stało w sądzie ulicznej Polskiego Radia, panie profesorze, prawda? No właśnie, to trochę przypomina zagajenie marszałka Kozakiewicza przy powołaniu rządu Mazowieckiego, że przystępujemy do rutynowej procedury powołania rządu. Pierwszy rząd zdominowany nie przez komunistów, a marszałek Kozakiewicz mówi, że to jest zwykła procedura. Więc ci państwo inna rzecz, że właściwie wszystko słusznie mówili, tylko trochę nie na tę okazję. No tak, myślę, że to były prawdziwe głosy, no oczywiście tak dopasowane, dobra, żeby to wszystko dobrze brzmiało. Bardzo komuniści bali się tego odejścia od Okrągłego Stołu. Jakby czuli, że zaraz to naprawdę się odejdzie, prawda? No tak, bo... To było gwarantem jakby. No, bo umowa umową, ale wiadomo, że w polityce umowy trwają tak długo, jak istnieje wola ich zachowywania. I również jak długo jest pewna siła społeczna, militarna, jakakolwiek polityczna, która podtrzymuje stanowisko sformułowane w tym kompromisie. No, nie jest przypadkiem, że strona komunistyczna zaczęła się kruszyć. W styczniu 90 roku PZPR pożegnała się i właściwie strona z rozmów Okrągłego Stołu, strona ta komunistyczna, przestała istnieć. Ale strona społeczna nadal respektowała w dużej mierze ustalenia Okrągłego Stołu. Historie jak z książki. Wracamy po przerwie muzycznej. Profesor Roszkowski jest dzisiaj gościem specjalnego wydania Historia z książki. Dzień dobry, dobry wieczór właśnie, dobry panie wieczór, profesorze. Ponownie. Jesteśmy parę minut po wyborach, tak by powinno powiedzieć, 30 lat temu. Jak wspominałem na początku, nie było sondaży, więc 4 czerwca 1989 roku nie wiedzieliśmy jak było. jeszcze i też nie wiedzieliśmy, nie sądziliśmy, że tak mało ludzi w sumie poszło do wyborów. No więc frekwencja 62% mogła wówczas trochę dziwić i nadal dziwi. Zastanawiamy się pewnie często historycy, jak to się stało. Dlaczego 38% obywateli nie poszło do głosowania? Otóż myślę, że dwa główne powody były. Pierwsze to trudności życia codziennego. Ludzie byli zaabsorbowani zdobywaniem pożywienia, zdobywaniem mydła, żarówek, wszystkiego, co było potrzebne. Sklepy były puste i przed sklepami stały kolejki w oczekiwaniu na towar. I myślę, że ludzie, duża część z tych 38% niegłosujących, możliwe, że stała w kolejkach, albo w każdym razie miała dosyć tych trudności. Ludzie byli po prostu strasznie zmęczeni życiem takim codziennym. Ale druga grupa to byli ludzie, którzy protestowali przeciwko okrągłemu stołowi i przeciwko takiemu ułożeniu list kandydatów strony społecznej. Bo przypomnijmy, że drużyna Wałęsy to byli ci reprezentanci Komitetu Obywatelskiego, którzy zostali właściwie dobrani na zasadzie pewnej kooptacji. Tu nie było żadnych sił politycznych czy społecznych, które delegowały swoich kandydatów do tych list. Oczywiście można powiedzieć, że to była pewna uzurpacja, ale z drugiej strony można pytać, no a jak się miało to inaczej stać? Kto miał to wyłonić, jeżeli nie było partii politycznych, jeżeli Solidarność już wtedy nie była jedyną siłą, przypomnijmy, była Solidarność Walcząca, był NZS, były rodzące się ugrupowania polityczne typu KPN, Konfederacja Polski Niepodległej. I właśnie na przykład Solidarność Walcząca protestowała przeciwko takiemu ułożeniu tych list, bo ludzie z Solidarności Walczącej nie znaleźli się na tych listach, ale również dlatego, że oni protestowali przeciwko okrągłemu stołowi. Czyli oni byli znacznie bardziej radykalnie nastawieni do zmian, chcieli przyspieszać te zmiany. Tym niemniej myślę, że jednak w tych 38% ta większość to są ci, nazwijmy ich, stojący po Tak, myślę, że w większości. Bo jednak demonstracje przeciwko okrągłemu stołowi i takiemu kształtowi wyborów były, nawet jeżeli w nich wzięły udział powiedzmy setki czy tysiące ludzi, to w skali całego kraju no to był niewielki procent. Rozmawiałem po latach, dlaczego nie poszli. Teraz rozmawiałem. Mhm. Większość nie pamiętała w ogóle, że się coś ważnego miało dziać. Ci kolejkowi, myślę. Prawda? To są ci z kolei. Inni mówili, że nie wierzyli, że cośkolwiek zmieni, jak w innych wyborach, które były do tej pory, nie sądząc, że to są naprawdę jednak trochę inne wybory. No bo wydaje mi się, że część społeczeństwa i wcześniej tak mniej zainteresowana polityką zawsze jest. Co prawda te zmiany w Polsce I sytuacja w Polsce dotykała właściwie każdego, bo te kolejki, o których żeśmy wspomnieli, no to jednak był czynnik, który bardzo pobudzał protest czy niechęć do reżimu. Z tyle, że tyle już było prób reformowania tego systemu, że niektórzy pod koniec lat 80. rzeczywiście już nie bardzo wierzyli, że jeszcze coś da się zrobić. Niesłusznie, bo akurat nie wyczuli znaku czasów, bo ten znak czasu roku 89. to był upadek systemu komunistycznego we wszystkich krajach komunistycznych po kolei. Węgry, Czechosłowacja, Rumunia na końcu, Bułgaria, Rumunia. No i wkrótce również Związek Sowiecki się rozpadł. Zaczął pan mówić to, co chciałem jeszcze nazwać. Bilans 4 czerwca u nas i właśnie obok. Jaki on jest? 4 czerwca można uznać za datę przełomową, jeżeli mówimy o początkach transformacji. Myślę, że 4 czerwca jest takim przełomem bardziej niż okrągły stół. No bo okrągły stół to było porozumienie elit, które ułożyło pewne warunki dalszego działania, a wybory 4 czerwca to był moment, kiedy przemówiło społeczeństwo, kiedy przemówiła kartka wyborcza i ona... Ten wolny wybór okazał się taki, jak mówiliśmy. To znaczy, to było powszechne odrzucenie systemu. 99-1 w wolnych wyborach do Senatu. Także ja uważam, że te 4 czerwca trzeba pamiętać jako bardzo zasadniczy przełom, ale oczywiście to tylko był początek, bo można dalej snuć rozważania, dlaczego te zmiany później no, szły znacznie wolniej niż w niektórych innych krajach. Sejm naprawdę wolny. To dopiero jesień 91 roku. To ostatni sejm bloku państw komunistycznych całkiem wolny. To tak, paradoksalny. Właśnie. Paradoksalnie. No i tutaj trzeba przyjrzeć się przede wszystkim temu momentowi, kiedy rozpadła się partia komunistyczna. PZPR wyprowadził sztandary w styczniu 90 roku, a mimo to Komitet Obywatelski, rząd Mazowieckiego nie przyspieszył zmian. Kiszczak i Siwicki zostali ministrami aż do lata 90 roku, kontrolując i wojsko, i sprawy wewnętrzne, czyli Służbę Bezpieczeństwa, pozwalając na niszczenie dokumentów, pozwalając na uwłaszczanie się różnych agentów, i to niewątpliwie rzutowało na kształt transformacji w następnych latach. I ja myślę, że okrągły stół i wybory, jeśli można powiedzieć, że decyzje opozycji demokratycznej, żeby trafiać w moment zmian, tempo zmian, to i ta wczesna wiosna, 89 i 4 czerwca, nadążały. Natomiast wydaje mi się, potem ta strona społeczna zaczęła się opóźniać. Te zmiany mogły potem iść szybciej, a zwłaszcza, jak powiedziałem, po styczniu 90 roku. No i jakoś to potem poszło. 4 święta co? Powinniśmy świętować? Absolutnie. To jest powód do świętowania. Może z pewnym komentarzem, że to nie załatwiło wszystkiego, a nawet ten sukces wyborczy 4 czerwca strony społecznej nie został skonsumowany, jeśli tak można powiedzieć. Rozmawialiśmy świątecznie z panem profesorem Wojciechem Roszkowskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Też przeczytajcie. Ponieważ jesteśmy w programie książkowym, no to troszeczkę trzeba jeszcze miejsca dla książki zostawić. I dzisiaj Marek Migalski będzie polecał swoją książkę? Książka 1989, Barwy zamienne, jest taką próbą powrotu do właśnie tego dziwnego, fantastycznego roku 89. Opisuje losy kilku chłopców z prowincjonalnego miasta, którzy są świadkami tych wielkich przemian społecznych, politycznych, obyczajowych również, a jednocześnie są w okresie matur. Próbują ułożyć sobie życie emocjonalne, zawodowe, polityczne. Ich osobiste dramaty rozgrywają się w tle, a być może naświetlają to, co dzieje się na zewnątrz. 89 rok jest fantastycznym okresem do tego, żeby umieścić w nim powieść, dlatego że to był czas, kiedy emocje buzowały nie tylko w młodych ludziach, ale ogromnej liczbie osób chodziło o coś, albo przynajmniej mieli takie poczucie. Ten 89 rok jest fascynującym okresem, dlatego że wtedy coś się dokonywało. To był bardzo ważny rok i dla naszego państwa, i dla milionów jego obywateli, ponieważ wówczas rozpoczęły się procesy polityczne, społeczne, gospodarcze, których czasami beneficjentami, a czasami ofiarami jesteśmy do dzisiaj. I fascynujące było pokazanie też tego roku przez pryzmat przeżyć młodych ludzi, dlatego że oczywiście to przeżycia młodych ludzi są najważniejsze w tej książce, ich sposób rozliczenia się po latach ze swoich ówczesnych wyborów, ale to tło, którym jest Polska w owym pamiętnym 89 roku, jest niezwykle istotna i dla ich wyborów, właśnie dla ich sposobu myślenia, dla ich wrażliwości, bo to w dużej mierze tamten rok i wybory, które tam wówczas dokonywaliśmy, ukształtowało nasz kraj, ale też nas jako osoby, jako poszczególne, osobne, odrębne byty. I ta książka właśnie o tym opowiada. Książka pierwotnie miała nazywać się po prostu Barwy zamienne. Natomiast w trakcie pisania okazało się, że ten 89 rok zaczyna być istotny dla zrozumienia motywów bohaterów i on w jakimś sensie też wyznacza to, co się później z nimi działo. Oni czasami bardzo krytycznie podchodzą później do swoich ówczesnych wyborów, ale o tym też jest ta książka, o tym, że zmieniamy się, że dokonujemy przewartościowania tego, w co wierzyliśmy wcześniej i że nie zawsze oznacza to zdradę ideałów, ale być może właśnie pozostanie im wiernym, dlatego że czasami, żeby całkowicie pozostać wiernym sobie i temu, co w nas najważniejsze, trzeba zmienić poglądy, porzucić przyjaciół, zdradzić samego siebie, po to, żeby nie zdradzić samego siebie. Znaczy zdradzić swoje postawy, swój pogląd, swoje mniemanie, po to, żeby zostać wiernym samemu sobie i temu, co jest w nas najistotniejsze. Świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej. Biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. O, jaki świat